الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سورة نور ذا سلورم باب ذکر کئی مخکی بابونه چې ذکر شو درې باغې کې یو مضمون را روانو چې د ملک نه بدعملی ختمه شي بے حیائی ختمه شي او فحش کارونه زنا و بیر ختم شکت زکت اگر طول گناہونا و جرمونا چیزی دا تیاری دی دنیا کیم تیاری دی و آخرت کیم تیاری دی او دا دی تیارو علاجو اللہ رب العزت را لے گلے دے مذکر سلورم بابی پاغی شورو کو چکا شرک دے جغد دے ٹولو بدعملو بنیاد دے دغزی کفاحش کارون دی دا ٹولی تیاری دی او تیاری دے پار را علاج رنائی او غرانا او دا اللہ نور دا اللہ توحید دا اللہ قرآن دا رناگانی دیر سنگ چا پلا تیاری دیر وی دی پلا رناگانی و اللہ دیر پیدا کری چاگی سر پورا علاج کی گی نوی وچ اللہ نور السماوات والارض اصل معنی مجاہد کوئی چغتا په تفسیر کې بل څوک نشي رسېده ناغد نور معنی کوي مدبر اسمانونو د زمکه منتظم مدبر اگر صرف اللہ دے تدبیر ستوئی تدبیر دہر شے سنبالخ ہر شے پخپل طریقہ باندے جوڑول دا تدبیر دہر کار دا دنیا کې یو عام خبره مشهورې چا سره ملک آبادی ایدا سي د الله نیکان بنديان عادلان بادشاهان نو خلق چې دا غي ذکر کوي مداوي چیر دا د ملک رڼا ده نو بس دې ملک له الله دا یو رڼا پیدا کړ بادشاہ ته خلق داس وی سره دې نه جاغه سره نه ده زمون په شانتي باندې ده کنه هنا هغه کې څه صفات شته کنه دا صفات ده چې هغه د خلقو پورا اهتمام کوي انتظام کوي هر بنده له خپل حق ورکوي د دین ځان لا د دنیا ځان لا د مشرانو ځان لا د کشرانو ځان لا د عالمانو ځان لا د جاهلانو ځان لا د مالدارو ځان لا د غریبانو ځان لا هر یو ته په خپل مناسب نظر سره ګوري دا باغی که او صفت تیزیت دا اغا تدبیر ہوئی خواه دا اسی جبیا رستو دا دینا خکت رازینو کلی کیو انسانی دا سی خلقتنا خوشالی خلقتنا رضائی و خلقوی دا زمان دا کلی رانا دا زمان کلی خوی پا زبان دا روخان دا دائی دا سی نبی علیہ السلام چی حجرت کو مدینی تلالو نویل ترناشو او مکہ کی تیارشو نظارت کنی او کی رناو خونا او کی او صفتو او کی او ہدایتو او کی علمو او کی نبوت و رسالتو چی باغی سرا ملکونا سمیگی کلی سمیگی علاقی سمیگی نو خلقتنا دا تعبیر کئی نو دا دا ملک رنا دا دا دا کلی رنا دا سوک باگی دا سی چی وی دا دا من دا کور رنا دا پتیما ناصر ایوی چی اللہ نور السماوات والارضن دا زمکی و دا اسمان رنا صدا دا اللہ ذات دا اللہ قدرت دا اللہ رحمت دا دا اسمان نو دزم کرنا دا سی پسیت انتظام باندی چلی اللہ پرخ پاکی نرازی چیز کم وقت نے پیدا کردی تر اخیر پوری با دزم کو دا اسمان نو دا انتظام په یو حال باندې دغه فرق ناراضي ځکه الله مدبر دی الله منتظم دی الله مالک دی دا اشاره وا چې دا تیری ولر کیږي په دې سره چې دا الله وحدانیت په لور کې راولای دا یو رڼا ده اللہ توحید نو بدی سر و طول اسمانو نا ازمہ کی رنا دی نو استادا لگون دی ما حول خوب خام خوا رنا شی تا دینا با دا قرآن پا برکت سر اگر شرک کارونا بدت کارونا در رسم رواج کارونا چی اگر تیاری دی تیاری دی اگر با دا قرآن پا دی رنا سر لرکی گی دا اللہ تدبیر دا دے کنا چی قرآن نازل کرے دے او پا دے سرے دا خلقو اصلاح کرے دا اسمانونو کے او پا دمکو کے دق کرنا دا نور السماوات والارض درنا حصل کے پستر گنخ کاری یو معنوی شے دے یو عقلی شے دے نو قرآن چې کله یو عقلی شی خلق ته خی او خلق په پوه کوي نو د ظاهری سره مثال ورکی ننور سره مثال ورکی سپوږمې سره د ستوري سره دې سره مثال ورکی نو خلق پاره پوه شي کنه که د عقل په خبره نه پوهېدو نو کوم جزائر کې بلی دو سره ازلی دو سره تعلق سازی باغی حقوی شي کنه. نوز اللہ رب العزت تاغی خپل نور یو مثال ذکر کئی، ام یہ مثال بیانی ام یہ زی ذکر کئی، زی شدہ نور دا اللہ با کم زی ملاوی گی، شدی سرار سو سمی گی، ہر انتظام پدی سر برابری گی، ملکون پی آبادی گی، شدہ با کم زی کی ملاوی گی. اللہ رب العزت وی چدا خو ډیر په ګرانه ملاوی، خو لیکن الله آسان کړی دنو کاغنو آسان کړی نو ډیر ګرانه وخا. نوائی مثل نوره مثال او صفت او حال او شان د نور د الله په مثال کې بیان دخل خو ذهن تهران نزدیک نو غداس دې کمشکاتن لکه یو تاخ دې یو درې دې مشکات وته وي د کومه خاص تنظیمات نو ده بجلو او د بلبونو خلق باډي وی بلولې ماري دیولې په کور کې یو کور جوړ کړو یو ځای جوړ کړو هغه ته وتا وې چا به ته دری وی نا دری کې وډی و پراته وا الله وی هغه دری تاسو لزلې کنا اغتا یو تاخ دی فیها مصباح باغی کې چراغ پروت دی باغی کې ډیوا پراتا دا ډیوا څنګه ده او دا ډیوا پس کې بلیږي المصباح فی زجاجا دا ډیوا په یو شیشه کې ده ځکه چې خورانا نډیریږي او چې شیشه په کې ده پاسه نو رڼا د چند شي ډیر شي ډیر شي زه په یو شیشه کې خدا ازوجاجتو اوغه شیشه چې دا اړیر ناشنا دا بندو ته کتین شي د ډیر چمک دوجنا کنا کوكبن تو وېدا د اسمان ستورې ده ذریون زلیذن کې باز ستوري کنه او چې وته وګوري نا غدا جلا جل کئی پڑکی گئی اگه تا سیارا وی خوا ادا جی کم پزیو لار دی نو اگه تا ثوابت وی خوا نا ثوابتو که دم را کمال نی لگا جی کم پدی سیارا کی دی دتا چی گورن دی با اولی را اولی اولی را اولی در ریو نو دی استور دی زلیدن کین یو قدو من شجرت او بل شوی دی د تیلو د داسې ونینا دکا اگر دیوه خو باسه نبالی دا اگر پا تیلو بانده بالی دا اگر تیلو کم دیر قسم رو کنا بازو که بس صفائی و بازو که بس صفائی نو په یوه سمره باغ تل صفاون دور بهرانا زیاته ون سمره غا شیشه صفاون دمر بهرانا زیاته ون یو قدو چې بلول شي من شجرتن ذتیلو ددا سیونینا مبارکتن چې غون ډیره برکتی ده او ډیره قیمتي ونه ده کیس قسم سو کمی پکی نشتا ہے دا اللہ طرفنا مبارکہ دا اللہ پکی خیر و برکت چول دے نداغی دا خیر و برکت سو حد نشتا سو انتحان نشتا سو اندازے نشتا زیتونت تیلو والا دان چمخ کی ذکر سور مومنون کی او شجرتن تخرج من تور سینا تنبتو بدهنی یوون دا چرزے کی نپیدا کی دا دنیا پمینز کی پیدا کی کوئی تور سینا دار دنیا مینز دے او چی روزی دا زمکن نو دا تیلو سارا روزی خوا تنبتو بدهنی ناغونی آدی زیتونتن چی تیلو والا دان لا شرقیت ولا غربیت دا سیون دا چی نو مشرق طرف تا دا و نو مغرب طرف تا دا دکا چی او طرف تای دا اگه دمر سپایی نی دا اگه دمر ترقی نی مشرق طرف ته نوم که یو وخت په نور لګی نو بل وخت په سوري که مغرب طرف ته نوم که یو وخت په نور لګی نو بل وخت په سوري نه دا بالکل پمینس کې دا ته دنیا په وسط کې دا نو په دې باندې 24 غنټې نه هر وخت نور لګی ښا په چې کومه ونه باندې نور ډیر لګی نو دا غي تیل ډیر زیات دی نوی دا دیو جنوی چلا شرقیت ولا غربیت یو طرف تا ندا بلکہ پمیند کی دانو کاغ دا کوئی تور دے نهم او کاغ حجاز دے مکہ و مدینہ نظام دا دنیا میند دے دیکھ قرآن نازل شوئے دے کانا یکاد زیتو آیوزیو نزدیدی اغتیل ددی دیر صفائی ناچ بخپلا رناو کی تیل خورانا نکی خدا غی دمر صفائی دا چیا بخپلا رنا کی دا نزدیدی ولو لم تمسس ہو نارن اگر کون رسی اغی تاور دمر دا غی صفائی دا دا سمر سیدو نراجم شو او ټول درنا اسباب دی ټول درنا دی خواه مصباح دی دیوزان درنا دا چپکما شیشک پرت دا دو جاجا ناغسنگ دا کان ناو کوکبن در ریون اگل که دستوری پشانتی زلیگی نرنا دا کاغا تیل لی چی داغی نابلیگی نو یکادو زیتو آیو دیو اغب جدا رنا دا کور و تاو نرسی نو رنا دا نور علا نور نو یاو نور ندکنا بلکی نور دے دا پاس دا بل نور مصباح نور دے زجاج نور دے او اغا ونا چی دا غی نکم تیل راو دی اغا نور دی نو دیر انوارات را جمع شو از ایسا مطلب دی نو علامہ ابن قیم وی چی دا مشکات نمرات دا مومن سینہ دا دیوال خفت تاک قتل دی خواه اللہ رب العزت دیو او باغی کے چراغ دے نو آغا ایمان دے سکا اللہ مومن لا پسینہ کی ایمان پیدا کرے دے چان عام کیم تیر شویو رستم راضی فمن یرد اللہ ایادیہو یشرح صدرہو للاسلام چاہتا چلا ہدایت کئی نو پدغا طریقے کئی خواہ ورسینا ولا کولاو کی اسلام تا یشرح صدره للاسلام سینا دا کنا اکولاو کی اسلام تا ایمان تا نو ایمان یا ورنا دا مصباح او بیا غارنا پسکی پرتا دا فیزو جاجا نو دا زړه د مؤمن دی. زړه ته زو یا جاو وی هغه دومره صفا دی لکه د اسمان د ستوري په شانتی ځلیږي. څنګه چې الله ویلي سوره حجرات کې چې مؤمنانو دا ایمان ښکلی او خو دومره ښکلی نه و، ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم. الله تاسو ته ایمان ډیر خوږ نو چې تاسو ول سینه کې ځای ورک نو زینه فی قلوبک دوره ښایسته شو چې سمبل شو زړونو کې. الله دومره کمال پیدا کړی دی لکه شیشه کې رڼا ډیره شي کنه، هسې خو دور رڼا نه وي په دې کې ډیره شي. نو دغسې هغه ایمان کې زړه ته راغی نو ډیره رڼا یې وکړه. ته به وایې چې دا یو ستوری دی ځلیدونکی. اوس دا رڼا د څه نه جوړه شوې ده؟ یو خو بجلی ده، دا خو د اوبو نه جوړه شوې ده. نو اوبو کې څه دي؟ ادور رڼا کوي کنه. الله وی هغه د زیتون د تیلو نه جوړه شوې ده. او که د دې نه بجلی جوړه شوه چې بله څنګه یې ښه د اوبو دا بجلی دور رڼا کوي کنه. نو که دې څه محنت وکړه، کوشش وکړه، د دې تیلو نه بجلی جوړه کړه، هغه به ډېره رڼا کوي ښه. ځکه یوقد من شجرة، الله وی دغه ډیوه چې بلیږي نو د دې هغه تیل چې دي د داسې ونې نه دي چې هغه ډېره برکتي ده. تیل یې خلاصیږي نه زیتونتن، هغه څه ونه ده، هغه قرآن دی. من شجرتن، ولې مؤمن ته دا ایمان د څه نه حاصل شوی دی؟ د قرآن نه. چې چاله الله نصیب کړی ګوره ښه. افمن شرح صدره للاسلام شرح الله صدره وهو على نور من ربه. دا خو چې چاله الله سینه کلاو کې اسلام ته نو هغه کې رڼا پیدا شي. اجې د قرآن نه نی واقف او خپله نه راځي، یریږي ته نه، نو فویل للقاسیت قلوبهم، هغه په تیاره کې پروت دی. الله تخیری کوي چې تباشي علاق شي. ستا دا تیاره ډېره خوښه ده چې رڼا ته نه راځي، هغه پهله خو ټولې تیارې دي. که تا ته څوک ډېر دعوتونه درکوي او بس بس درته کوي چې راشه راشه، خو دوکه نه شي کړې. رڼا په قرآن کې ده، بل ځای رڼا نشته. نو دا رڼا چې حاصل ده د مؤمن په زړه کې، نو دا حاصل شوی دا د قرآن نه چې هغه یو ونه ده برکتي، او د هغې ونې تیل نه خلاصیږي، یعنی علم نه خلاصیږي. علم بې حدا او بې انتها دی. او ځکه وایي چې لا شرقیت ولا غربیت، دا ونه د دنیا نه ده. ولې که دنیا وي نو یا به مشرقي وي یا مغربي وي، نه دا خو د عرش معلا ده. الله دا برین نازل کرده دا قرآن، دا دنیایی کتاب نده، دا اسمانی کتاب ده، دا دا عرش معلا نراغله، دا شرقیت ولا غربیت نخا. دا سیدی تا هم اشاره دا چه دا دنیا که نور علم نامشته، خواه سو مشرقی دی و سو مغربی دی، دا غیر نزان ساتا، یورپ تلا نرشه، روس تلا نرشه، اخو علم نه دی. راشه دا علم وکړه، لا شرقیت ولا غربیت، نه مشرقی دی او نه مغربی دی، بلکې دا عرش نه راغلی دی. چې کازو زه توها یوزیو، الله دومره رڼاګانې جمع کړي د مسلمان په زړه کې، خو لیکن دنیا کې نه ښکاري ښه، امتحان دی کنه. دا با قیامت کی بالکل خکارش چه خکارشی نو قیامت کی بیانور تاجت نشتا سبوگمه تاجت نشتا نور و رناگانو تاجت نشتا اگاو پسرانائی دا مومنانو پدی نور بانده دا نور چه ده دا با قیامت کی بالکل دا دلن خکارش رو بودی دمر رنا وای چې خلق وکته نشي ډېر چمک زوج نه ښه ولو لم تمسسه نار دا ری تیری تاجت نشتا دا ری بلول تاجت نشتا په خپل بلیږي ښه نور علی نور دا یو رنا دا د پاسه د بلی رنا نه د پاسه د بلی رنا نه ځکه مصباح یو شو او زجاجه بل شو او زیتو هایو دیو دو تیلو رنا بلشوا دا ټول نورونا دا مومن پسینا کی راجع ما شوی دی کا نخوا اللہ دا مثال پیش کو چه بلکل دا شید دورا چه دنیا کیا پا غیب ایمان راوڑے یومنون بالغیب چاو بلکل چه اللہ سنگویلی دنو دقا سی دی اگر کمونگ تنخکاری او مونږه معلومات نشو کوله ولیکن دې کې شک نشته ده ښا درس وا قیامت کې ښکار کیږي او متشکل کیږي ها او ځا ذکر کوي چډیر خلق د دینه محروم ده ها ډیر خلق د دینه محروم ده داغی پزلونو کی رنا نشتا داغی پزلونو کی تیاری دی ولی زکر دادا اللہ اختیار دے دا رنا بل سوک نشور کولے یاد اللہ لنوری من یشاوم دا خو اللہ دے چرسی دا خپل نور اغا چاہتا چیو غواری بس دا اغا چو خوخشی سو ناغت اورا سی بد دادا اغا پیسل دادا اغا اختیار دے پک پل اخواق باندے خوا چکم بندے خوخشی داغا دا اخلاق و دا عادات و او داغا سی داغا دا خواہشات و ناغا لاغران آور کی چی دا بندہ لائق دے دی بندہ کسی بتو نخدی دی بندہ کی خویو ناو عادتو نخدی ناغران آور کی نو من یشاو وَيَذَرُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَذَا سَوَالُ چې الله دا مثالونه بیانې وګوره الله مثالونه بیانې الله یې بیانو مې خصاصو د فائدې لپاره زما مثال تساجت ته بیانې الله مثالونه د قران لِلنَّاسِ لپاره د فائدې د خلقو الله بكل شيء عليم الله پر سبحان دی پويږي اس خلقو چې دا مثال واوري دا دومره مختلف سیدونه د مؤمن او مسلمان په زړه کې ولیدو چې دا دومره سیدونه دي په دې سینه کې دا دومره سیدونه پراته دي ګوره مونږ ته خو په کې هیڅ نه ښکاري مونږ به ډېر ټیسټونه وکړو ډېرې ایکسرې به وباسو خو مونږ ته خو په کې څه نه ښکاري ایکسرې خو ته کتورې نو دی دا تپوسونه کول چې دا خلق وکم دی چې دا غی سینه دا او پاغی که مصباح دی او پاغی اغا بیا پی او زجاجه که دی او اغا بلی گی دا ستیلو نا چه دا وکم دی کی اللاوی فی بیوتنا دار دی که نی دا خاص کورو ندی فی بیوتن دا سی کورو ندی دا سه مکانات تی چه اغا دا دی لایق دی خواه ولی ذکر اللہ صفائی ذکر کر صفائی چو گور دی مثال کی سمر صفائی رالا سمر ندیل دا سه کور پکار دی چه اغا بلکل صفا ستری چه هر وقت که صفا کلنگی دلی پروتی ناجمات تے کنا بل دیخو صفا نی دا و جماعت یی 24 گھنٹے صفائی خا اگر سوک پکی معمولی سو کچرا مچرا مومی نو زرت نبار غرزی کنا نا اللہ دغی کورنو که دارن آگانی راوستی دی دا بل زینشتا پر کتا گرد پا بلڈنگونو باندی او پا کارخانو باندی او پا ادارو باندی نا نا فی بیوتی نو دا بل زینو کو خوا دا پا داسی کورنو که دی ازن اللہ انتربان چې الله دا غي په حق کې حکم کړی چې دا دی اوچت کړی شي انترفا چې دا کورونه دی اوچت کړی شي په عبادت سره او په ادب سره او په احترام سره دا مطلب ده دا حق حکم خو الله دا جمعتونو په حق کړی چې خلقو دا د الله کور دی نو دی قدر کوي د دې عزت کوي دا صرف د الله د ذکر او د مانزه د پاره جوړ شوی دی نو د دینه د دنیا کار ما خلې ولي خراب وای ولي خراب وای د دنیا په کارونو باندې دیکي و صرف مونږ کیږي او ذکر وکي کی بس اګه دا پکې دنیا کارونه شروع کړل لکه په واجب خلق سشيونو جماعت ته وراول ډول چکلې وې جماعت کې خو دا بخوا با خلق دا رتو ناوزر ناوی جماعت کی خیو بس چدا سی یریدو کنا دلتا بیراز غلول خوا دا مڑی سامان با ٹول دلتا پروتو کٹاو تختاو وغیرہ دا با جماعت کی پراتو یا سرو دا سکوئی دا جماعت عزت تے اللہ خوی انتر با تا دی عزتو کئے تا دی احترامو کئے او تاسو د ملکو غندونه راوړای نو دلته راوړای جماعت کې ګوره دا اسلام کوم دی را مونږ به کوم خبره دلیل اونی سو چې اسلام شته کوم خبره زکه یې چا کار سو شي سی واشي ګوره جماعت ته راز غلی ښا ابدی ندی ګوره چې په کومه کوزه باندې مړې اولام وي نا جماعت ته راوړي الکه دا ګندې دلته سره راوړو دا جماعت د دې ځای دی تا ډیران نه دی چې سره کچرې راوړي دلته غورځې کنه ستا هغه مړې هغه مردار ډېره پاکه وه دغسې کاغذ سب کپړې مپړې هلته کې لمدي شوي او رنګ منګ اب جماعت ته راوړي دا دلنو دا دلیل لی پدی خبره چې اسلام نشته په خلکو کې اسلام چی او د اسلام عادتونه او کارونه پکې کسی پاری می پاره او قران مجیدونه زاړو شي جمعه ته راځلی وګوره دې خلکو دې څه جوړ کړی الله وی ان ترفع د دې دې عزت وکړی شي د دې دې قدر وکړی شي د دې دې احترام وکړی شي د دې پاک ساتل شي دې کې بعد دنیا خبرې نه کیږي او دا خلقو بکی خیراتونه جماعت کې خواړو ځکه ډیر ځای وکړه نه خانه کو نه وروړو دا جماعت کې وره ادا د ملک ختمونه به په جماعت کې کوله د دنیا خبره به په جماعت کې کوله دومره بی عزتی او بی قدری ځکه خواږی کې دین نشته کنه کوم جماعتونو کې دا کارونه کوي کې دین نشته اسی په عادت باندې خلق زی راضی زی راضی خبر ندی دیس نه دا دی اوچت کړی شي پس سرا و یذکر فی حسمهم او پا دی که دی بیان کلیشی نم دا اللہ پا توحید سران پا دی که دا اللہ دا نم بیانو نکی گی دا توحید بیانو نکی گی پا دی سر و جماعت چتی گی خوا ادیبا که گانی وی خوا گانی جو لکلی وی دا نات شریف تے گورو پا جماعتو نو که گانی وی گورو تو بخدا آیاتو نبی بد لگی او سندر او گانی پی خیل لگی خوا نا ويذكر في اسمه ذيك وصرف ده الله كتاب او ده الله توحيد بياني يسبح له فيها پاكي بياني الله لرا فذيكورنك بالغدو والآسوال فصحرا وما ذكر كي ده ده جماعت قدر ده تروازي پدوارو طرفنك با په دین کې او په جماعت کې د الله کتاب لوستل شي سربوم سبق او مازیګر بوم سبق جماعت حق ده دا د جماعت حق بل غزو او الاسوال اروخ په دې کې د الله توحید بیانېږي نو دا سوک دی الله چې د الله توحید بیان کړي او صفاتونه بیان کی پسحار او پمازیګر کی سوک به بیانې رجالن الله وی ناری نشته کنه دنیا کې تا ناری نه ندی دلی موحدین دته ناری نه ویل رجالن ها زګاز جمعات قدر او عزت او په جمعات کې د الله ذکر او د الله توحید بیانول دا خو د ناری نه او کار دی رجال تذکر نو سوال پیدا شو چې د دې نور څه د دنیا کار نشته خلک خدغه خبرو خوړو قران تسم نشو توحید تسم نشو اگر نه پزړ کړه لا چې په دنیا پسې شوی دي پیسې پسې شوی دي او مصروف دي وخت نشته وی راته تاسو کینو یو وخت راته نشته ها نو ده دی خلقو سکار نشتا نو اللہ یولی نشتا تجارتو نشتا دی سوداگانی او بیو معاملاتی اشتا دی ہاں خو غالب پی ندی غلبے پی ندکڑی خوا لا تلہیهم ندی غاپی لکڑی دی لرا تجارتن ده دنیا تجارتنو ولا بیعن او نو سوداګانو خرڅولو او غستلوان ذکر الله د الله کتابنا او کنه دی بچری دا نوې چې مونږ ته وخت نشته نا دی ته وخت شته دی ځان را رسي او دی هغه کارونه نکي چې داغه پوجته نه سبق قضا شي داغه پوجته نه مونږ پاتې شي او جمعه پاتې شي نه نه دا سي کارونه غي نکي او تبایی دا نیدی غافی لکڑی دا اللہ دا ذکرنا و اقام الصلاة او دا مانزنا و ایتاء الزکاة او دا زکاتنا یخافون یومن اگی سر غم دے چا سر غمی کنا تاگنا عبادت نپاتی کی یخافون یومن یریگی دا غروزنا تتقلب في القلوب والابصار چې اوړي راوړي او پاره کې زړونه او سترګې د ډېر hebat نه چې په چا باندې سختای کنا نو دا غي زړونه او سترګې په یو حال نه ښه ټیکاو نه زړونه به دړکن به ډېر سخت دړکن وي او سترګې به هم بس هر وخت بقی راوتی دا د هغه ورځې سختی ده کنا او دې دا غیر ورځ نه یریږي نو ځکه دې خپل کار بالکل پورا په ټیم باندې کوي عبادت ته عبادت په وخت باندې او دنیا کار دنیا په وخت باندې لیجزیهم الله احسن ما عملو چې بدل ورکړي الله دې لرا د خیسته عملونو چې کړه دې ویزيدهم من فضله او زیات بکې دې تخپل فضل حدیث وي ویرم خو کدا کار کو نو بیا خو پکې سن کیږي چې مونږ پینځه وخت جمعه ته راځو نو مونږ به ګټو سو سبا ګټو وي ها اوا خو به ټول مونږ نه په مانځو لګي نو زمونږ پیداوار به څنګه وشي کم دی به وشي الله دې تاسو ته اختیار کړي والله يرزق من يشاء بغير حساب تاغی خلقو تاو گو رکن تا داغی نا دیر گٹلی شی الله رزق ورکه او چاله چوغاری بی اندازې رزق د الله په اختیار کې دی، داستا په اختیار کې نه دی. تا په اساس ځان تبا کو، ځان له آخرت خراب کو، نو دنیا شو او نه آخرت، چې خسرت دنیا ولا آخرت. الله نور السماوات والارض، الله دې روخانه کوونکې د اسمان او د زمکو. مثل نوره، مثال او حال او صفت د نور د الله. کمشکات لکه یو تاخ دی، فیه مصباح چې باغی کې ډیوه ده، المصباح فی زجاجه، او هغه ډیوه بیا بند ده په یو شیشه کې. الزجاجه تو کانا کوکب، هغه شیشه دمره صفا او دمره چمکدار ده چې ته وایې دا ستوری دی دری ذلیدونکې. ناغا مشکات سینه ده مومن، او مصباح ایمان ده مومن، او زجاجا زلد ده مومن. یو قدو من شجرتن، او بلولشید ده سیونن مبارکتن، چغی که خدای دیر خیر او برکت اچول ده. زیتونتن ده تیلو ونده چه تیل نخلاسیگیم، ناغوانا قرآن دے خدای با کی سمرا خیر و برکتا چولے توبہ چکم زی تورا سے بیان شکنا نو خدای خلقو لڑیر خیر ورکی. او زیتونہ تن تیلیے صدی تیلیے علم دے چاگد اخلاسی نہ دے، علم دا قرآن دا اخلاسی نہ دے کنا، بیان دازے دے کنا. لا شرقیت ولا غربیت، دا سیونه دا چې نه مشرق ته ده نه مغرب ته ده، بلکې په میان د دنیا کې دا چې هر وخت په نور لګي نو تیلیه صفادي. دغه سه الله چې مثال ورکړې نو د قران ورکړې ده، نو قران نه مشرقي ده نه مغربي ده، دا دنیایي کتاب نه ده، دا آسماني ده. یکادو ده تو یذیو نزیده اغا تیل لذیده دیر صفائه ناچه بخپل رناو کی، ولو لم تمسز هنار، اگر کتو تا تیلی او نوی تا دنیا دیوی خواست نبالی، او تیلی باوتا ہوئے کنا. او دا دمرت صفا دی چه بغیر دا تیلی نام دی رنا کئی، نو دیر نورو نراجم شو دا مسلمان پسینکی. نور نالا نور، یو نور دے د پاسه د بل نور نه، د پاسه د بل نور نه. یهد الله لنوره من یشاء، دا الله دے رسی الله، دا خپل نور هغه چاته چې وغواړي. ویذرب الله الامثال للناس، او الله مثالونه بیانې د خلقو د پیدې د پاره. الله بكل شيء علیم، الله پر سبان دی پوئیگی. فی بیوت، دا خلق کم دے دے چا اللہ پا کی دم رناگان را جمع کری دی، دا خود لی دو لائق دی، دا خود کتو لائق دی، دا خود مبارک لائق دی. اللہ وی فی بیوت دی پدا سکورنو کی دی، ازن اللہ وان ترفان، چا اللہ امر کرے دا غی کورنو پا حق کی چا دا دی وچت کرے شیم، پا عبادت سرا، پا توحید سرا، پا سنت سرا. ویذکر فی اسمه، او بیان لکلیشی پا دی کورنو کی انم دا اللہ پا توحید سرا. یذکر فی اسمه، مدارک و یتلا فی ها کتابه، دا اللہ دید پار جماعت جوڑ کردے چیدی که دا اللہ کتاب بیان شی، قرآن بیان شی. یسبح له تسبیح وائی اللہ لرا فیها، پدی کورنو کے پدی جماعتنو کے، بالغدو والآسوال پسہر او پما زگر کے. رجال داس سڑی، لا تلہی ام چندی غافل اکڑی دی لرا، ند دنیا تجارتنو کئی ہے، تجارتنو کئی وغافل اکڑی ندی، ولا بيع او نسو داگان و معاملات و دا دنیا کئی معاملات اصلا ندی ناستو بل دلاز ننی سی خودی غافل اکڑی ندی دا اللہ دا ذکرنا دا اللہ دا کتابنا و اقام الصلاة او دا پابند دا منزنا و ایتاء الزکاة او دا حق او دا دا کولو دا زکاةنا دا اعمال و سرکی یخافون یوما ذی سرا یو غم پیدا شوی دی ادا غم قرآن پیدا کوي خواه دا غم دا بنده پزل کی قرآن پیدا کی بل سنشی پیدا کی دی یری کی دراس روزی نا تتقلبو فی القلوب والابصارو چه اوڑی را اوڑی با باقی که دلونا اوسترگی دا حیبت دا وجنا دا سخت دا وجنا لیجزیهم اللہ و احسن ما عاملو بدلبور کی اللہ دی خلق لرا دو خیستاغ عملونو چکڑی دی و یزیدهم من فضله یو پا یونا یو پا لس باندی یو پا سل باندی یو پا وصوا سمر چدا اللہ خوخشی و زعیف لمن یشا ها کتو ایچ منگا خو رزق گٹو و رزق دی سردوار کار نکی وی خوا داخل خوی کنا وی ار یا با دین کو یا با دنیا کو دوار کار نکی که جماعت که کین استو ناغ کار برانا پاتی شی و ایداد اللہ اختیار دی خوا دا دینورونا نپاتی کی از اغیستان از پسکی زیادتی دا دو لاسا دو اخپیتا سروم دی و اغی سروم دی ناغی دوارا کارا کئی او تا دوارا نشی کولے تستا بد قسمتی دا بدبختی دا اللہ رزق ورکی او چالے چو غاری بے حسابا بغیر حساب سمانا بے اندازی ام یو مانا او بغیر حساب گمان بنی استا گمان بنی او اللہ بدل گا کراولی او بد طول روزی گزا بدل او باسی تا خوارسا اللہ ورکی تپا استا بزان باندے اعتماد دے پا دکان دے اعتماد دے پا تجارت دے اعتماد دے پا اللہ اعتماد کوا نکار با دے سمی خواہ